أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم پنځه څلوېښت مڅه دا به زه موږ در دغه ځای پورې ویلي یا ته به نه وي په هغه ورځ نو اوس چې دی د اووه څلوېښتم آیاته څخه چې ما تلاوت وکړي بیا تر یو پنځوسم آیاته پورې دغه د سورت علی عمران آیاتونه وه. ربط یې د ما قبل سره دا و چې ملائکه خو راغلې و بی بی مریم علیه الصلاة والسلام ته زیری ورکړي چې الله تعالی تا ته یو اولاد درکوي چې د هغه نوم یو دا ده چې دی به د الله تعالی کلمه یې کلمة الله، بل دا و چې دی به مسیح منه په مسح د لاس په مسح کولو به مریضان جوړوي، نوم به عیسی د مریم زوی به معنا پلار ته نسبت نه کیږي، دلته لا ور وښو چې دی به د مریم زوی خلک ولي خو پلار نه لري، او دی به مخوري په دې دنیا کې به هم خلک مخ ته ګوري عزتمن به په آخرت کې به هم مخوري الله شفاعت نه راځي، او دی به د الله د مقرب بندگانو څخه، او بل الله دا چې په زنګو کې به خبرې کوي په سپینجرتوب کې څنګه خبرې کوي دلته ما هغسې صفا خبرې کوي، او دی به د کاملو صالحانو څخه. دا د ملایکو زیری دی و بی به مریم ته یې ووایه، نو ملایکه خو چې دي موږ راځنې جبرائیل دی هغه دا خبرې ورسره وکړې. قالت بی بی مریم په جواب کې وجې ملک ته داسې باره وویل ول ربی ازما رب انا څنګه به یکونو سي لی زما دپاره ولدون اولاد، نو زما به اولاد څنګه وسي و په داسې حال کې لم یمسس چې نه یم مسه کړی لاس نه دی راوړی نیوه ماته بشرون هیڅ انسان ماته لاس نه دی راوړی. اوس دلته سوال واردېږي چې ماته هیڅ انسان لاس نه دی راوړی، دا چې کشنۍ و مور نه وه راوړې بیت المقدس ته، خو د هغه لاس دی. حضرت زکریا علیہ السلام چې د دې پالنه کول یا بل دایي ورته مقرر نو خامخا کښنی خو پرې ولا غواړي مطلب روزنه غواړي نو لاس یې ولې نه دی وروړي. دلته مراد د مسد لاس رولو څخه د جماعو پر طرز باندې مسه کول مراد چې معنا د نژدېکت پر رقم زه مسه کړې نه یم بشر هیڅ انسان. هیڅ انسان څه معنا؟ نه په نکاح سره چې صحیح لاره ده طریقه ده د شرعي، نه په ناروا سره. بشر دغه معنا کمی میړی خو میړه نه لرم، کبیله میړه څه بل څوک خو بدکاري مې نه ده کړې، نو ما ته اولاد څنګه الله پاک راکوي؟ دی چې خپل حال ده دا د دنیا عادت ته کتلي عادت خو دا رقم دی چې یو ښځه او یو سړی واده سره وکړي بیا نو الله تعالی چش کوي اولاد ور لره ورکوي بیا اسباب خدا کار عادتا نکیږي. نو په دغه استبعاد ښکاره کوي چې یا الله پاک دا نو څنګه کیږي. دا پوښتنه چې وکړه چې نو څنګه کیږي، یعنی د الله تعالی په خبره کې دا شک نه لري، دا معنا چې اوس نو د دې په ایسته باره زه واده وکړم باره راکوي که دا رقم دی چې بیا واده یې راکوي. پوښتنه یې پر دغه بنیاد باندې چې تر اوسه خو دا کار نه دی سوی، نو د آینده دپاره به څنګه کیږي. نو قالت وی ویل جی بی بی مریم ول ربی از ما رب حنا څنګه به یکونو کیږي لی مال را ولدن اولاد وو په دس حال کې لم یم سس چې مسکړې نه یم د جماعت پر طرز نه زتر اوسه بشرون هیڅ انسان نه یم مسکړې نه پنې کانه بینې کا. نو په اینده کې به د کومه طرز کیږي؟ معنا په پلار بلر معنا زبه واده وکم کبه به وادي. قال الله عز وجل ورته فرمایل په وایسته دغه ملک چې دراغلی ورته والكذلك پر دغه رقم باندې کیږي. كذلك پر دغه رقم باندې کیږي معنا چې اې سبب یې ته جنې مسه کړې. يخلق ما يشاء الله الا پاک پر دغه رقم باندې یعنی معنا بیا پلار الله الا پاک يخلق خلق ما اغث يشاء او چې خوښ شي دا الله چې ورته خوښ شي کاله کې کینجلي دغه رقم یې خلقي چې پلار دې نه لري مس د بل بشر دې نه راغلي. اذا هغه وخت قضا چې الله فیصله وکړي امرن د یو کار فیصله چې الله وکړي چې دا باید وشي. فانما بشک یقول الله فرمایل هو هغه کار ته وای کن سه فیکون هغه برکیر. پس دا د الله تعالی دا د شیانو د پیدا کولو قانون دغه دی چې د الله کوم شی ته اراده چې وای وسه هغه کیر. په دې کې بیا چونو چرا هغه کار نه وای چې زما اسباب برابر دي کنه که الله په اسباب غوښتله کوم چې د الله تعالی د کن په یکون امر نه نکیش. د مثال په تور سړی بیره ولاړ به شي کوزده به وکړي واده به وکړي بل به وکړي تر څلور پورې نکاح وکړي چې الله وچ جوړ کړی دی نو خو نه کیږي. خو الله د کن په یکون امر نه دی ورسره کنه اسباب خو دې برابر دي. اسباب خو دې ستا خو د یو پر ځای څلور شي کړی مګر در پای به آیا لمړ شي او گای چې دی اسباب نه یو شي کوي. اخلاق تاغه خپل عيسى عليه الصلاه والسلام ظاهري د الک د پیدا کول اسباب خدا دي چې مور پلار نه چې کات سره وکي هغه نست. نو خبره ته کوم توجه است اذا هغه وقت قضا چې فیصله وکي الله پاک امر انده یو امر چې معنا دا فیصله وسی چې دا بکیږي. فانما بشک یقول وای الله له هغه کارته وای کن سه فیکون اغنوسی معنا اغنوسی څه معنا کده اسباب د لاری هم دغه د کون په یکون امر غواړي کبي اسباب هم دغه د کون په یکون امر غواړي به دغه نه کیرون د کون په یکون قدرت خدای الله سره دایمن ابدا ور سره دی. دغه ستا د پاره چې کوم اولاد یې باغ بم دغه رقم شي دلته عقلی دلیل هم دغه تقاضا کوي چې د الله تعالی د پاره چې دا کوم شیان دی کوي د اسباب ضرورت یې نشته دا ستاره فقط د بندگانو د پاره جوړ کړی چې دینو اعتماد پر وکړي ولی دغه اسباب نو نه دی یو شی. د مثال په تور د زوی چې پیدا کیږي ته اسباب نو چې شي سړی واده وکي سړی وشه ز سره یو ځای شي خدا سړی هم یو سبب دی دا شزم یو سبب دی. نو خدغه چې د دې سبب بیا چې خدا بیا بل سبب غواړي هغه نو بیا بل سبب غواړي خو په پای کې به یو سبب ته درېږي لکه آدم علی سلام دغه څنګه برابر هغه دغه پیدا شي. نو چې د اسباب الله پاک به بل سبب پیدا کولای شي نو خدغه شی ته ورده واره واده هم به سبب پیدا کولای شي کدا یې خبره پوهیږي. مثلا یو درخته چې شنه کیږي دا نه یو سبب غواړي، سبب یې نو څوک دی؟ نو باغوان به راولړېږي، یا به نهال راوړي، یا به د یو شي زوڼه راوړېږي. بیا دا اسباب دي، نو زه هم زوڼه چا پیدا کړې ده؟ نو خو هغه بیا بل ته وادانو بیا چې دی یو درخته و د هغې تخم دی پیدا شوی، دام نو درخته چا پیدا کړې ده؟ ته به هغه درخته بیا بله زوڼه، خو پای کې ته یې زوڼې ته درېږې چې همدغه چیرې وه بره هغه نو الله دغسې پیدا کړې. نو چې هغه شیان دغسې پیدا کولی شي چې هغه اسباب دي، دغه بل اخري شی چې دا ته وایې دا نو ولې بیا سبب وهم؟ خو دا هم هغه رقم دي چې فرض کړه دغه حضرت عیسی علیه السلام داسې سو لکه آدم علیه الصلات والسلام هغه کله پلار درلودي، کله مور درلوده، دا خو لا ښه دی مور لري، داسې نیم سبب خسته پره سبب کېنسته نیم خسته. نو دغه الله پاک دا موږ ته وښول چې دغه عقیده به مسلمان ساتي، مؤمن به ساتي، چې الله چې څه وغواړي به اسباب یې کولی شي. پښتانه د دې خبرې تعبیر څنګه کوي؟ وایي الله ته پرې کړې غاړې اسانه کړي، معنا چې الله یې کې الله یې بیرته ژوندی کولی شي. دا لازم نه ده چې خامخا به نو په ډاکټر کېږي، د ډاکټر د ماج اسباب دي، اصلا شفا هلته د برکه غاړې پرې ایمې الله پاک بیرته جوړي. دا خدا د دې پښتنه سوله او دغه د ملایک په ذریعه الله جواب ورکړي چې الله یې دغسې کولی شي. په دې کې ولې دغه پښتنه کوي؟ الله یې دغسې جوړوي بې واده، معنا چې یعنې د واده ضرورت نشته پکښې کې، د دې خو دغه پښتنه وه. نو پسې الله پاک فرمایي ویعلمه الکتاب، دا نو بیا د ملک په ذریعه باندې د ملک خبره را شروع وه چې ملایکې ودې ته ویله. دې په دا مابینځ کې د ملک د خپل سوال ور وړاندې کړي چې دا نو څنګه کېږي؟ در اوسه خاوند نه دی سوی، بیا هم بیا خاوند ده که په خاوند؟ هغه جواب خو ورکول شو. بیرته د ملک خبره را روانه سوه چې ودې ته کوي. ویعلم الله به ورښیي هو دته الکتاب، کتاب به ور وښیي، و دغه عیسی ته دا ستا زوی چې پیدا کېږي، والحکمته د پوهې خبرې به ور وښیي، والتورات او تورات بوروشي، والانجيل انجيل بوروشي. وسنو دلته خو الله ښوونه کوي د کتابه څه شي مراد. ځینې مفسرین رحمت الله علیهم د کتابه څخه خط مراد کړی دی، چې د بخپل خط زده شی به لیکلی شي. د حکمت څخه مراد دا د عقل جوري جوري خبرې، چې دی چې لا کښنه یې کړی دی، د حکمت خبرې جوري جوري خبرې زده. تورات چې پر موسی علیه السلام نازل شوی دی، چې درته د مخه تیر شوی دی، تورات بیا زده. ول انجیل، انجیل خو هغه کتاب دی چې پر ده نازلیږي، الله دغه ګرد وخته ورشي. نور مفسرین رحمت الله علیهم وای چې د کتاب څخه ګرد کتابونه مراد جنس د کتاب مراد، حتی قران په کې شامل دي، چې دغه بلاده د زدای ولی کې زده نه، چې د ایم ځکه ته به راس زموږ د عقیده ده چې عیسی علی السلام مړ نه دی. نصارا وای چې دی مړ دی، موږ وای چې ځکه ته به راس دی حکومت په چا کې خپل د انجیل خو منسوخ دی، په هغه خود ته عمل ناروا دی، خو د رسول الله صلی الله علیه و سلم دین تطبیقی نو خو قران یې زده دی. نو چې قرآن زده دي، چې زده نه څنګه تطبیقي دي؟ دغه کتاب څه قرآن مراد دي؟ ويعلم ورشي هو دت الكتاب، کتاب قرآن یا جنس کتاب ځنه مراد کې، چې هر کتاب چې دي د اسمان هغه د زده دي. والحکمت او حکمت ورشي، حکمت څه به مراد؟ احادیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ودي. نو زموږ جن خو یوازې قرآن دي، خو حدیث هم دي، دغه دواړه الله تعالی او د تشریع. نو د کتاب دوی ترجمه سوی، یا مطلق کتاب چې ار آسمانی کتاب دی، او یا خاص قرآن، او د حکمت مراد چې دی حدیث شریف دی. پر هغه اول تفسیر باندې مراد حکمت د پوی خبرې وي. و تورات، تورات و انجیل خو په کتاب کې شامل او په نامه یې بیا یاد کړ. و تورات دا ویل په نامه یاد کینو، تورات خو درته مخکې تیر شوی دی، انجیل پر درا دی، دا یې ماج خصوصیت ورکې کینې په کتاب خو هم شامل چې الله د کتاب شي. و تورات، تورات ورته شي چې د موسی علی السلام د شریعت څخه چې کمی کمی خبرې تبدل شوی نه وي هغه به د زده وي. ول انجیل، انجیل دا یې بل بشارت و دی، بیبی مریم ته ورکې چې زوی به دغه رقم کمالدار زوی، دا سند چې ماج په نامه زوی. بل ورسولا، او الافاقه موږ دی ګرځو دا ورسولا چې دی در دې مخکې نو هغه فعل محذوف دی، ونجعله رسولا، او موږ دی ګرځو رسولا رسول، یا ونرسله رسولا، موږ دی لیږو رسولا رسول استازي د خپل طرف. وچاته الى بني اسرائيل، وټول بني اسرائيل ته، دا چې ځینې ایمان پر راوړي، ځینې نه راوړي، خو يهود ولي کافران سو، خو پر دې ایمان راوړي، الله ورته راستوري ودي نه باندې، نو دا بني اسرائيل ته رسول یې. دای بونو بیا چرای څنګه به وای انی قد جئتکم، دای چې بنی اسرائیل ته راسی ور سره مخسی، دای بونو قائلا دلته نو مخ حال شو کیږي، دای بو وین کی وجه خپل قوم ته څنګه وای انی ز قد په تحقیق سره جئتو ما را تکړی دی کوم تست بی آیتین په یو پر دلیل من ربکم د طرفه څخه درف ستاس، نو دیته به دعوات ورکې چې پر ما ایمان راوړي هغه باید دا دایوی خو به هر څوک کوي چې پر ما ایمان راوړه زه نبی یم. ده ورته وویل چې ما تست پوره دلیل راوړی دی، هغه دلیل به دا ثابتوي چې زه نبی یم. قد په تحقیق سره جئتو ما را تک کړی دی کومو تست بی آیتن، په یو دلیل سره من ربکم د طرفه څخه د رب ستاسو چې موږ معجزه بولو. معجزه داسې یو کار چې یو سړی ښکاره کړي دا نور خلک ګرد ورته عاجز سي نشي کولی، څه چې انسانیت ورته عاجز سي دغه ته نو معجزه وایي دا کار ته. نو زه به دغسې د الله د طرفه تسته یو معجزه مې درته راوړې ده. هغه نو کومه ده؟ بیان یې دا دی، انی زه اخلقو زه خلقیم جوړوم لکم ستس دفار من الطین د خټو څخه که هیئتی لکه شکل الطیر د مرغه، تسته د مرغه د شکل پر کم. مفسرین خو نو چې دی تعین ور کړی دی آیات خو فقط یو مرغه یاد کی چې نو کوم مرغه دی. مفسرین وایي چوپرک دی، د چوپرک جوړ نه بلاده دی. په مرغه کې تی غاښونه لیدلی دی د خدای بنده لاندې سربیره چې شلی لري غاښونه لري، نو غاښو ته چې وګوري حتی وایي حیز ورځي. نو دغه ته چې وګوري لکه دا نور حیوانات وزرو ته چې وګوري دی کېږي بیا مرغه دی، نو نه بلده شی دی دی. ویل تسته به د مرغه پر طرز باندې یو شی جوړ کړم، هنو خټې به راواخسي نو اصلي مرغه خو نه جوړېږي، خو ده به هغه چم وکړي چې داسې به کړه بره به لکه هغه به الوتي. ولی خو دغه کار کوم دا چې بل څوک وکړي چې مرغه دې د خټو څخه جوړي بیا دې په کښې کې پکېنو. یوه خبره بله دلته په ذهن کې راغله، هغه دا ده چې تاسو به دا فکر وکړي موږ خو نه وایي بنده هېڅ خلق نشي کولی، خو دغه حضرت عیسی علیه الصلات وسلام د الله بنده دی. انی زه اخلقو زه خلقه یم، د دې خلقه څه مراد دا ظاهري رقم خلق دی، دا هم کمال دی. په خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ دلته بیا یو غرور خو د ملا صاحب دا ککرۍ کې ګرد مرشین دی چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دا خبره دی کې نو زه و علم والا و بی علم خو نه سره برابر، خلق والا و بی خلق هم نه سره برابر. هر څوک چې خلق کولای سي هغه کمالدار دی. اوس نو موږ چې کوم کلام نوشته که دغه کلام له ملا صاحب ته نسي جوړولی د بله څه بیې رانیسي، نو د هغو خلکو بیا مخالفت مه کوه چې نو په تا د خپل کلمه کار نه دی پره. کوم قرآن چې ته وایه نه لیکای سي نه چاپولی سي، نو د ځانه دا غرور بره وباسه چې دا هم یو کمال دی. اغه خلق بم په علم منی ول خدای دی عیسی علیه السلام ته نسبت وس اخلقو لزم خلق کوه. نو یو څوک چې خلق د کلمه کی، خلق د کتاب چی کی، خلق د کتاب کی، خلق د کمپیوټر کی، خلق د موبایل کی، خدای انسان کی یو کمال الله تعالی ايش دی کنه دی ته ول دا خپل ځان ګرځم بر جک جک کی. خدای می علم دی، دامی په صفات دی. افمن يخلق كمن لا يخلق، بل ذا ايات كريمه راضي په سور لسما سفاري کې نو لکه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. چې الله وای خدا غن وای چې هغه څوک چې خلق دا داس دی لکه هغه څوک چې نیکی سره برابر دی، خدا ډیر کمال دار دی باندې. نو دا یو کمال دی، دا خلق په اعتبار د مجازي معنا دا صورتي معنا، هغه حقيقي خلق خو نو الله عز وجل کې هغه د صفات بل څوک نه نس کولی. دا مجازي سرسری خلق دا نسبت و انسان تم کول کیږي. یو سړی ویل چې د جمعټر خالق زیم، هو کافر شو کافر نه په دغه ظاهري معنا چې دا تر څه ما سره جوړ کړی، هغه حقيقي خلق خو نو هغه الله پر بنا کی که الله ونه غواړي نه سي جوړولی. الله یې غواړي دغه د اخلقو تورې ګوره متکلم واحد د عبدي بنده دی وزان کې نسبت وکړي. نو انی زه اخلقو زه خلقه یم جوړوم لکم ستس د فار من الطین د خټو څخه که هیئت الطیر د که هیئت الطیر ته به مفهم که حقيقي خلق ده وزان ته نسبت کولای. نو به ویلی ول انی اخلق لکم من الطین طیرا، مرغه به ولدا که هیئت وی استکر به زم مرغه خلقیم، یا د مرغه طرز ما زی خلقیم، یعنی زما خلق ما زی مجازی دی اصلی خو الله تعالی کی دا که هیئت په دغه چیز ما زی طرز ور جوړوم، اصلی خلق چدی هغه زنه کوم هغه دا هغه به د الله تعالی کار. اشه چې ته دسی د مرغه پر کم یو شکل جوړ کی بیا څه پکې فانفخو زب کل کوم په هفه د کی بیا نو یو چپ پر کوم فیکونو طیرن فیکون هغه کیج طیرن مرغه باذن الله دا لا په اذن سره که الله و نه غواړي دا نه کیج. نو یو خه داخل غتو ل چې ما دغه سی دلیل را وړي دی دا د دلائل معجزي حسابي. په دغه وخت کې دا د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام د تخنیک خاتم خلق متوجه و د تبابت خاتم دا دوه کار ډیر مخته تللی و. نو ار نبی ته چې په هغه وخت کې علامه معجزه ورکوي داسې معجزه ورکوي چې د هغه قسمه څخه خلق ډیر ورته متوجه، د هغه قسمه څخه یو خارق العاده کار ورله راورکړي. لکه زمر د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې د فصاحت او بلاغت او د شعر او شاعری دغه مختتلی او پلان داس قصیده لیکل دي، پلان داس غزل جوړه کړی دی. الله عز وجل قران را ورته راولیږي نبی علیه السلام. قرآن نه غزل ده نه قصیده ده خو شعر نه دی، مگر و نصیب په صحت او بلاغت کې د ګرد دنیا په هغه وخت کې چې وکیا بیا راځي خلک دې مقابله وي کې دغه صحیح کلام نسی جوړولی. د عیسی علیه السلام په وخت کې به دغه شیان مختلی و تبابت، او په تبابت کې د مرزاده ړندې علاج چا نسو کولی، د پیس علاج چا نسو کولی، نیم کړی و عادت علا دغه سی معجزه ورکه. په تخنیکی چې دی ناوله د شیان حکما د یونان چې وغو به جوړول، اده ورزه به د خټو سره مرغه جوړ کوم خلاص بره به والو زیتم یو د سی یو شی جوړ کچ والو شي. نو دا داس پر دلیل راوړي چې حکما یې ګرد عاجزه کړل. پس و ابرئ او ز جوړوم الاکمه مرزادړو، یو دغه ړوند دی جته اعما وای چې سترګې چې دی د مور د خواڅه خچې و نو ړوند سمو بیا نو ړوند سره بره اعما بول. یو دغه دی چې مورزاده ګر سر د سترګې نه یې ګر سر هیڅ کار نه دی کړی در وسه پوری دی جنو ا دوت چې بلاس پر تیر کې بره باغې پناس و او بری او ز جوړوم الاکمه مورزاده ړوند ول ابرس او پس والا. پس هغه دی چې بدن سپین سپین داغونه لري، په تبابت کې د دې علاج نو کړ سوی ول بل به دغه ز جوړو. دا څو معجزه دا د رنده دا دوا او دا د پس دا درې و احی الموتا و احی زراج وند کوم الموتا مری باذن الله فاذن سرد الله عز وجل. ګور موتا ای ویل د میت جمع ده، نو د یو مړی نه څو مړی. په دا غځای کې د روح البیان تفسیر اغه یو څلور نفر نقل کړی دي چې دغه ته حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام د الله په امر ژوند لر ورک. یو په هغه کې چې دی عازر نومې دی، د دې ډیر آشنای او دوست یو. نو مونږ کای سره لري و د درو شو ورځو لار و د دوه داغه د کور ترمنز. نو هغه چې د زکندن حالت یې سو برای خور تلوار وکړي چې علی حضرت عیسی علیه السلام په خبر کې چې اندوال د مرکی جوړتا کې ځان را ورساوه. د دې چې را روان سه اصحاب ورسره او بار درې شو ورځ با چې را رسیدي هغه وخت کې لامړو چې را لې خو هغه خلک غم جنګي بار لونه نه درې شو ورځ کې چې مرسي یا دول دونه خبره نه ده. حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه چې یا الله چې کوم نبوت او معجزه تا ما ترا کړې ده، دیغه معجزه په خاطر ستاسو زه خواست کوم چې الله ودې تجوند ورکړي. دې راکشې نست چې راکشې نست الله حیات ورلره ورکړي ورسته بیا د واده وکړي اولادونه یې وځي چې در وخت پرې ژوند وکړي. دا یې یو بل چې یو سپین سره د یغې زوی او پات سوی د هغه یو زوی ونو په چارپایي اخیستې دی وړیا اجریت. حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام یو ځای ناست چې د سپین سره کوکاری او بغهر یې په جنازه په څه غلی څه شې دی څه پیښه ده چې دا خوراکي دا یو زوی اوس نو دا ژاړي یا تیږه برو یې زبیا زوی اسول هی ته ولدم دونه مسله ده. ادا خپل خبره وکړه چې الله پاک نو چې زه په حق را لېږلې مو دا معجزه جرا کړ دوه تر ژوندې کې دې پر سر پیسې به را کړې سي بر خلکو پر ورځ اخستې و بر له ودرې خپل بر خلکو پر ورځ را تاسو هغه چرپای ور سره وخت بیرته کور ته ولاړی وای د دم ورسته الله پاک اولادونه وکړه. دا دوا دریم چې بیا وی عاشر عاشر دا د خلکو څخه چې دا د حکومت هغه الهي وظیفه ده چې ځینې ټولې دغه سړی د د لور مړاو پر د ډیره ګرانه و. نو امه بار حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام تو چې زه خود استیس مامور يم دا دی وظیفه یې جره کوم دا لور سره می ډیر محبت تعالی او تعالی ته خواست وکړه چې الله پاک را راته ژوند دی. نو دا الله تعالی ته خواست وکړه چې دام را ژوند دی سو دا یې درې وای دا خلک چې و چې وار د ور حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه معجزې چې د بیان کړې و دا خلکو ته جزدا دا کوم دا کوم دا کوم په هغه وخت کې کوم لوی حکیم جالیانوس نومې دی افلاطون ارسطو دا جالیانوس دا هغه ته وارله چې دغه سړی د دغه شیانو دعوه کوي برای زم پس والا جوړوم او دا مرزاده ړوند جوړوم مړی را ژوندې کوم پلانې کوم هغه اوس موږ ایمان راوړو کې نه راوړو هغه حکیم ته ورله هغه بارول کې مړی ژوندې کول مړی د طبیب در وس تیر دی په دې وخت تبابت مخته تللی و دا نور کارونه بلا طبیبان وکړي نسخې به جوړې کې اگر چې در وس پوری پیس نه دی جوړ سوی مرزاده نه دی جوړ سوی و هم د تبابت په قسمت څخه دی دا د مړی ژوندې کول کې مړی را ژوندې کې نو به د شک وتلی نه بیت دغه درې چې را ژوندې کړل برای بیا دا باندې وکړل دا بنی اسرائیل دا په دا باندې کې دا شي بد دي برای دا خو نو تازه مړی تازه چې مړی د اسباب د لاري کېدلې سي معنا یو سبب د تبابت په دې استعمال کړی دا به ژوندې شي لکه د مثال په تور په اوس زمانه کې چې دا ګوت دلته غچ کې معنا دی ساتونه ورتیش د دوغه نه ساتو ورسې چې سیو مشلی برته جوش خوري برتم د ورسره پیوند کیج نو دا به دغه څه د تبابت یو کاری کېدای شي ما په خبره تش په دلی است نو دا به داسې نه چې د یو خارق العاده او د یو معجزه کار دی زور مړی د را ژوندی نو دی بار رال حضرت عیسی که دغه بنا وکړ ور مش ستاس تک نو سکول چې به واقع په حق نبی و ام دغه نو تازه تازه مړ سی دی و درې ورځې کې د بل شواروس کې جابل دست کې دغه دی چې مړ سوی دی نو خود به راځونی کې چې زور مړی بار دول زور د سو عمر بار ول د نوح علی صلاتو والسلام زوی سام بن نوح نمیږي ول دغه څلور زره کال کېږي کښې دغه برات راځوند عیسی علی صلاتو والسلام ول درتی قبر چیرې دی قبر ور وشو دی بار ورته و دی چې الله تعالی په اذن سره چا غماته کوم معجزه را کړی در اکشن بار د قبر را وتی سر سپین وای نو تفسیر شریف لیکي وای پښتنه ځنی وکړه چې لوستیس په وخت خدا سپین جر توپ معنا جر نه راځي سړی ته خو د پلار د څو کال عمر او غدی یو ول ساو دوه ول ساو کال تر سیر دوغه عمر دا خو سپین جر توپ جر نو پکشه سر دی ولی سپین دی د ور سر می وس سپین سوچ دا سر رغ ما وارد شه راپورته سم چې قیامت دی د غره کم وام را باندې تیر شو یو من یجعل الولدان شیبه قران کریم کې الته راځي چې قیامت تاسې ورځ ده چې ځوانان به پکې سپین جوړی کیږي داسې ما دغه دا څه وامه څه خنه سر سپین دغه وخت څه نه و سپین برای د مرګ په باره کې ته څه وایې برای دول د مرګ په باره کې زه دام چې تر اوسه یم په خدای که د ستوني څخه هغه تلخګي تلې دغه د زکندن چې کوم زحمت را باندې تیر سوی دي نو دول که ژوند غواړي که مړ کیږي دول که بیا زکندن ګوري هغه مې بس دي بس یسي اوس نو دا یې څه لرم نو هغه څه نو چې دي نور تفاسیرو ډېر نقل کړي دي ما دا د نمونې په شکل دا څلور درته حساب کړه دغه خبرې چې واحیي الموتا واحیي زه را ژوندي کوم الموتا مړي باذن الله دا زما کمال نه دي دا د الله تعالی په اذن اجازه نو دا یې څلور معجزې پنځم وانبئ او زه اخبار بیان کوم کوم تاسې ته بما په هغه څه تاکلونه چې تاسې خوري په خپلو کورو کې وما په هغه څه تدخرونه چې تاسې بیرته ذخیره کوئ په دا کورو کې نه یې په کور کې سړی ماښام یو کته وغوري شی پاتې چې باره وایي پټه کې سبابې وخورو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ته به دی راله باره به یې وتر ماښام تاسې دغه شی خوړلی دي سیس څه پاتې شو ګوره پټ کړی مو دي او بل ته به ویل تاسې مانا بېنډۍ خوړ دي بل بانجان دا زموږ تاسې پر اصطلاح بیې درته وه او د دې څه پاته سوی دي د دې څه نه دي پاته سوی چې دی بل دا اوس څه پیرانه نه دي چې د هر چا د کور ټیک په ټیکه آل ورته وایي دا د ده معجزه وه الله عز وجل وده ته دا علم ورکړي ول بل دغه شی دي نو بما فاغه سره تاکلون چې تاسې خوري وما فاغه تدخلون چې تاسې ذخیره کوي چیرې فی بیوتکم په خپلو کورو کې چې پټوي سیس په کور کې ما نه دي دي درته وایم پنځه معجزه د دغه صورتي حساب کړي ولز چې د الله د طرفه تاسې تر غلې دغه څه دلیل ما را وړي دي دغه دلیل په پاکستان خو نست د نبوت د لایل دي نو ان فی ذلک والبشك في ذلك فدغ مذكوره شيانو كي لا ايه فديك فرا فرا كامل دليل دي پر نبوت باندې لكم سس د فار ان كنتم كثير تسياس مؤمنين ايمان را ورون كي كواقع ايمان را ورون كي ياس نو بارخ بنادر باندې ختم د چبل ات سوک نس کولای دا کارونه زکوم نو خود مرم دار د شك و تلي دال او تعالی د طرف نبی نو بیا ولي پر ما باندې کلمه نو اس ولي ایمان را وړي نو که ایمان اصلي را وړي در دغه بالا د لایل نو ولا که جوړیش خود دغه د لایل ما د نبوت لپاره ویمانی پسې حضرت عیسی علیه السلام پسې وویل ومصدقا او زه تصدیق کوم کما داسې نه معنا چې یوازې ما دغه معجزې تاسې ته راوړي دي چې دغه دغه کارونه کوم یا بلکې زه داسې کوم ومصدقا په داسې حال کې چې زه تصدیق کوم کوم لما و هغه کتاب ته بین یدیه چې تر ما مخکې نازل سوی دي تر ما چې مخکې نازل سوی دي د هغه کتاب سره زه ټکر نه کوم یدی خو لاسو ته وایي بین یدی د لاسو په منځ کې شی چې د لاسو په منځ کې دسی بنسی خو نو مخ ته راسي دلته نو مراد هغه مخ کې کارونه چې مخ کې خو تورات نازل شوی پر موسی علی السلام ول دا هغه تصدیق زکوم زه د تورات سره ټکر نه یو نبی دا بل کتاب سره ټکر کې نسخ خو جلا ده ټکر جلا دي ټکر زه نه کوم چې الله نسخ کړی دي هغه خو بل مسله ده نو ولی احل چاغنو عبارت چاس دی من التورات چه دا تورات سخ دا من التورات بیان دا دا ما دا پارسو چه زد تصدیق کون که ملی ما اغا کتاب دا بین یده چتر ما دا مخ نازل سوی دی چاغا عبارت چاس دی من التورات چاغا عبارت تورات سخ دی ولی احل او بل دا جه دا پار زر را لیجر سویم چه زر حلال کم لکم ستیست فار باغ دا لذی زینی دا اغا شیانو باغ دا زینیه الذي ذا اشيان حرمه چې حرام کړی سوی دي علیکم پر تاسو باندې د موسی علیه الصلاه والسلام په شریعت کې ځینې ځینې شیان پر دوی باندې حرام کړی سوی و لکه دا واز گی و دا غت سشیان چو پر دی باندې دا سپینه غوشی وی دا غره کم هغه د وش شیږي وی دا چې حرام کړی سوی پرتیسی دا غزه تست برته حلال و ما یعنی ته دا سش په شریعت کې لرنه کې دا تغیر چې الته حرام دی هغه حرمت به اوس منسوخه سیده ته جائز بشینو ول بل دا کار زکم ولی احل او چې زه حلال وګرځوم دا لا په امر لکم ستست فار بعض الذين الذي اغشيان حرمت حرام کړی سوی دی علیکم پرتاس وجئتكم بآية بعب فايك ورتور وجئت مارا تكريدكم وتست بآية فيو كامل دليل من ربكم ده طرف سخ درب ستاسي ومداد زان نجي خادي دليل من تراوري دي لكن زم عجزيج نخ بدغ دليل تبعت بوسي دي خبير ده زان نكي ده على ده طرف هيك انه ده مارا تقدر تكريد فاتقوا الله نو چې ما تست پر پر دلیل راوړی دي فتقو تسي وبرري الله ده الله عز وجل سخه واطيعون او تسز ما اطاعت بكي نو ارنه بي چې دي چې دا خبره کوي چې ته د الله اوامر ومن از ما اطاعت بكي د سې نس کې درې چې بار ول الله توحید ومن متابسي لك د یو نبی ایمان کسړی نه لري ایمان نه پر کېږي پر الله پاک دې ګردا مونږ ته بالله دې منځ د رسولانو ځای نه مني مؤمن نه بلل کېږي اعتبار نه لري پر الله ایمان ارجن چې معتبر دي هغه په دغه شرط معتبر دي چې هغه نبی چې دا شی بیانی دغه اتباع بکې او نور نبیان به ګرد مني هغه به دې مني چې معنا خو متابعت خو پر معنا دي چې د شریعت به عمل کوم پر رسالت یې منم شریعت د خپل امت ته فارچ واغه سی دي منسوخه سی وی چې او د نبی علی السلام شریعت به د قامت بنی والفتق الله تسد الات و بیرجی و اطیعون او زما اطاعت تابع داری وک پسې په پای کې بیا ورته ول حضرت عیسی علی السلام ول ان الله ربی و ربکم زچ تیس کم رب تر ابول ما غرب یواز ما رب ندی خصوص ام رب دین خو عبادت او کی ان الله بشک الله ربی ز ما رب دی ز ما پالون کی ام دا غدی و ربکم او سسی پالون کی هم دا غدی دا د عقیده تکمیل ورته کی چې عقیده به د دغی د الله تعالی په بارک کی چې الله پاک د ټول کائنات د پاره رب پروردنده او پالون کی دی نو معبود ام دی دی فاعبدوه نو عبادت بکوی دا به عملی تکمیل وکي چې په عمل کې به بشدي د بل چا عبادت نکه کله ایس په خبره پوهیږي امي عقیده وي تکمیل ته اشاره وکړه هغه کومه ان الله ربي و ربكم چې زما رب شې هغه زما رب دې سې رب دې دا عقیده به اړ یو ساکي دا الله تعالی په بارک دا د جما هغه د عقیده او بر وسد هغه به دغه شکه دوه ام د عمل زي ته چراله فاعبدوا تسع عبادت وکي هو د الله د الله عبادت وکي د بل چا د نو مکو په عمل کې د بل چا بندي کې نه کېدای عملي تکمیل فسيف شوي هاذا دغنو چې ام د عقیده تکمیل پکشي کې ام د اعمالو دغنو صراط مستقيم دغنو سدلاره ده چا او چاته د عقیده تکمیل پکشي کې خود اعمالو دلاره څخه غلطي کې لکه د مثال په توګه موږ په خلکو کې چې اړ یو ژغه د الله تعالی پر ربوبیت کې شکل لري وایا په صفات کې شکل لري یا مګر په اعمالو کې ځینې داسې اعمال کې چې د عمل د خاصه نقصان لري درته برایا د قبر څخه څه شیان غواړي بابا دا چې عملي غلطي د وخت اگر کم ویل عقیده چې سی وزدا ته چیش کې چې دا کارونه کوي د دغه قسم څخه یا نو دواړه بکې عبادت به یوازې د الله یا نظر به د غیر الله د پاره کې د الله سما سوا د بل چا د پاره نظر کې خو نظر په خپل عبادت دي د الله سما سوا بل چا ته کله جایز شي د بل چا پر نامه باندې نظرونه کوي نو دغه دواړه چې پکې کې پرای دغه نو صراط مستقيم دا سرات مستقيمة دا چاو چاو با عمال صالح كدا يسبع عقده كي مشكلات ولري يا دا اسلام دين اغا حق دين چه اسماني دي اغا داغ دي دوار پا هزا اشارة وچاتا وكرا هزا داغ چه دا ام دا عقده كمالي ام دا عمل كمالي داغ نو سرات لارد مستقيم دا سدا او برابر لارد تر دغه ځای پورې دا کوم خبرې بیان سولې یو دا خبره و چې د بیبي مریم چې کومه خبره و د الله په وړاندې پیښ کړه بهر ماته و نه اولاد ته څنګه راکې تر وسه چا لاس راوړی نه دی نو څنګه به راکې څه معنی چې زه د دې په ایسته نکاکو بر اولاد راکول کیږي کبه نه کار راکول کیږي راوړل کذالک دا غس لکه دا اوس چې یې چې چالاس نه دی دروړی الله درته درکې او دا الله تعالی د پاره دا اسانه ده ولی الله چې د هر شي اراده وکړي مازه د کون فیکون امر ورته ساجرینو پس یې نو ورسته دا خبره په د ملک خبر برته را شروع وسو چې وجه ته کول هغه چې ملک راغلی چې ولتا ته الله اولاد درکې هغه به نو څنګه یې ول دا غس اولاد به چاله بده ته کتابونه ورغوشي حکمت تو تورات او انجیل ورغوشي او دا به بنی اسرائیل ګورته تر رسول یې او بیا به دغه په ځکه قسم معجزې لري دا معجزې به خلکو تشکاره کې او خلک بغیر در دعوت کی دعوت مطلب اگر چی شدی ان الله ربی و ربکم دا دعوت مرکز دی چې لازم امر رب است امر رب دی دغه عبادت وکوي بس دغه ته خلق را بولی او دا صراط مستقیمه ده پس یې نو بیا ورسره د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام د پاره چې دا قوم کوم جواب پیش کی غنو بر رضی قوم څورتول چې دا بیان ورته وکي هغه د قوم خبرې بونو بر بیا د خیر سره راس مې بنو نه یروي پر دغه ځای بنوي د قوم پر جواب خبره ولاړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.